أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. کی اللہ جل جلالہ دا علامات دا قیامت نا دے علامی بیان دے دا بطلار دا ہو اس ورد سے اللہ جل جلالہ دا قیامت بیان گئی او تخویف و زورن و یر ورکی اگر خلق دا کم تقدیم کئی قیامت اغنمانی نا اللہ فرمائی وَيَوْمَا بَهَا عَوْرَدْ بَانِ نَخْشُرُو فَعَرَدْ قیامت بَانِ نَخْشُرُو چِمُنگ جَمَقُو مِن كُلِّ اُمَّتٍ دَهَرِيَوْ اُمَّتْنَا فَوْجَمْ مِمَّنْ يُكَذِّ بِعَيَاتِنَا یا وڈل او جماعت دا آغ خلقو چکم زمونگ آیاتونا آغا نمانن داگین انکار کو دا آیاتونو نا داگین انکار کونو دغا مکذبین او دا آیاتونو دنمانو کو دی راجم کو فهم یوزعونا پس دی ڈلی ڈلی کری یا په هم یو ځاونه دی جمع کړی شي مخکې او رستو ایثار کړی شي ټولیو زتا اگر جمع کړی شي حتا تر دې پورې اذا جا او چې دی راشي محشر ده د محشر میدان ته راشي نو قال الله وو فرمایي اکذبتم آیات سو انکار کو بیا آیات ہدایتونو زمانہ د دلائل زمانہ چې کوم په حشر باندې او زما په ذات باندې د دین په حقانیت باندې داګه نتاسو انکار کو حالان کې ولم تهید بها علما تاسو حتن وکړې بها په دک دلائل باندې علما په اعتبار ده تاسو په دې دلائل کې سوچ نو کړې په دې کې مخبل لیلم نو ډونګه کړې باګې باندې مو احاطه نو کړې عادت کرانگی سراسر سراسر نظر سرا بغیر د سوچ او د سمجھ نه تاسو داګی نه انکار او الله به پر مې اماذا کنتم تعملون اماذا یسشو کنتم جوی تاسو تعملون تاسو عمل کو د دین علاوه سبل کارو کنه به صرف تکذیب انکارو چې پیغمبر به زوی داګی نه به انکار کو اماذا کنتم تعملون یا بل سو استاذو عمل علاوه د تکذیب بس صرف دک تکذیب هم کارو دا د زورن الفاظ دی سبل سکارم نو بس دغه یو کارم اختیار کړو چې پیغمبر بکم دلائل په د قران اده رنگه په د الله په وحدانیت او په توحید او اده رنگه د پیغمبر په حقانیت باندې بکم دلائل ذکر کول بس دغه تکذیب هم صرف دغه کارو دنیا کې بل کارم نو دا زورن دا چکم خلق دا اللہ دا دین نا انکار کئی چکل اللہ طول رجم کنو دا خبر بو سر اللہ ہوگی عوضی سر سر اللہ فرمائی ووکال کولو علی ناول بزورن ورگی ووکال کولو علی مواکی بشی پاغی بانده پیسل دا عذاب پیسل دا عذاب اغبا پی واکی شی بیما ظلمو بسبب دادی چیدی ظلم کم اغا ظلم سو دک تکذیب او انکارو د پیغمبرانو خبرن منل فهم لا ينتقون فذيب خبر نشي کولی فذيب بیان د عذر نشي کولی چې دی خپل عذر بیان کولی دی زره بس عذر نه چې یو سړی په دلیل کې سوچ نه کوي او سرسری نظر و دو کوي د پیغمبر خبر رد کی هغه زره بس عذر دی پیغمبر زره ښکارا دلیل یو د بګه سوچ نه کړي او بس د پیغمبر دلیل ټکراو کړي ندې سره بس عذری الله فرمای په هم لا ينتقون دی په بیان د عذر نشي کولای ځکه عذر بور سره دی یا فهم لا ينتقون دی به خبر نشی کولی زکه دی ته اجازه نه خبرو کدی سرا اباتل عذر سرسری عذر یم نه دی ته اجازه د الله دی طرف نه ندی به خبر نشی کولی اواز او مفسرین لیکلی چې په خپل باندې به مهر زکه باندې شي کولی بعض لیکلی دی چیر عذاب کې به مشغولین زکه به خبر نشی کولی خلومبه خبر سید دی سره بجا جواب بشي فهم لا ينتقون مطلب دا لا جواب بشي عذر مذر بو سر نه زکه سرسری تور به دا الله ته خبر دا الله د دین نه انکار کړي پای کې به سوچ نه کړي باغی باندې به فکر نه کړي لہذا جواب به دی سر نه وی ور الله مخکې لا جواب بشي نو دا معنا هغه مراد ده او دا وجه سید ورپسې بیا الله جل جلاله دلیل بیانې د خپل قدرت او د طاقت یو دلیل عقلی بیانې الله فرمایي عالم يرو ايذان غوري د اهل مکه د منکرین او مکذبین نه غوري ان جعلنا الليل چې موږ ګرځولې د شپې لرا مظلما روحانا دې سره به ټکی راو باسي جعلنا الليل مظلما موږ ګرځولې د شپه تیارو روحانا نه تیارو من ګرځولې د شپې لرا تیار ولې لیسکنو به د بار د دې چې دی په دې کې سکون کی نه پتاو لګی دا د شپه په خپل باندې د تیارواله د دې ذاتی وسب نه دي بلکې الله شپه ته تیارواله ورکړل اولې ورکړل دې تیارې مقصد څه دې ځکه کرناوي نه انسان کې هرس ته حیوانات کې هرس ته سوک با خپل رزق پسی گرزیدل سوک با خپل خواهشات پسی گرزیدل کچا آرام کونو ای با آرام نشو بولی زکا شورو شعب باو آدھا رنگی تک اورا تک باو نو آرام بنشو که دی نا اللہ جل جلال حوش پک تیارو گرزولا چی دخل کو دا عمال کٹ شی خلق دخلو که عمالو نا کٹ شی هر سڑی سکون اونی سی آرام اونی سی نو اللہ وی مون تیار کڑی سی دب بارا دا دکار او دا ڈیوٹای دب بارا نا لیس کنو بی ہی دب بارا دا دی چی دا خلق سکون او کی بی ہی پدا غا تیار کی او پدش پگی لیس کنو بی چی آرام او کی بی ہی پدش پگی نو اصل آرام دب بارا گرزو لی اللہ شپدا دا دی وجی دا دی کسانی شرکی انتی خوب او کی نو دا خوب پزای بانی لادو کی ہوگی گی اونتا زکا رز دا خوب دب بارا نا رز دا اگر کار د پردا د رزق د معاش او د تلاش ته پر د آرام د پر الله شپه ګرځولې اود شپې کې سړی یو ګټه د آرام کې نو هغه سره انسان سنا څه زګون وته حاصل شي او آرام او ته حاصل شي نو اصل آرام هغه شپه کې کول وکړ او که د ضرورت ته وځي نه نه چې ناجایز یا په انسان ګناګاری کې د شپې کارو کې بهتره خبره ده غره بهترینه طریقه ده غره چې انسان د ماسوتن موزکی کې ضروري خبرې نه کوي او پدی کې آرام وکي دا الله جل جلاله دا آرام د پاره کوي او مجبوری به جدا شې لګنن سبب از خلک بلکې اکثر خلک هغه لګیا دي د شپې د زور روزي د وجه نه خپل روزه محفوظ کې درځي او روزه ماته نه کې روزي ماتول ته مجبور دي شي نه د شپې کار کوي نه دا غو مجبوری ده ورنه اصل هغه شپه د آرام ده ونهار او ګرځول دا الله جل جلاله رز لرا مبصرن روحان نجی بده که انسان ابتغا د رزق کی د خپل رزق تعالی شو کی خپل معاش هغه برابر کی ان نبی ذالک الله فرمای په دې خبرو کې لا آیات لقوم یؤمنون ډیر دلایل قدرت دی دا چا لپاره چې کوم خلق ایمان هغه راوړي دا د الله جل جلاله د قدرت دلیل زګدا الله کړي دی ک الله وړي لکه شلم از بارا کې راج بشي صورت قصص کی کچره الله همیشه رڼا وړي همیشه تیار کی الله تعالی نو سوق دے چراز راوی من یاتیکم بالضیا سوق به تاسو چراز راوی او کا الله همیشه رس کی نو سوق دے بلب چې تاسو د شپرا ولی چې تاسو به کی آرام وکې رست صورت قصص کې را روان دا الله تعالی خپل قدرت دلیل ګرځوي الله وی ګرز همیشه رس کم نو سوق دے شپرا ولی او کا همیشه شپه کم نو سوق دے چراز راوی و من رحمته جعل لكم الليل والنهار الله اذا خو زماده مهربانون ده زماده نعمتونو نظر به تاسو باندې چې شپه او ورځ می ګرځولې ده یو کې آرام کوي او بل کې خپل رزق هغه تلاش کوي نو ان فی ذلک الایه الله تعالی فرمای په دې کې دلائل دي د الله په قدرت باندې په توحید باندې د الله تعالی په طاقت او تصرف باندې دا قوم د بار کم یو مینونا چې کم ایمان لري د کافر د پرم دلائل هو ایمان والا ذکر کو چې ایمان والا داسې دلائل نه پیدا لري او غیوه د توجه و یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض دا بیا تخویف او خروی دی الله زور نه ورته و یوم فها ورز فرز باندې پا ورز باندې ينفخ فی الصور چې پک وهل شي په شپې لای نو سور هغه نه مراد شپې لای دا او حدیث دا ابو داود او ترمذی او د نسائی کی راضی او د حاکم کی راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تفوذ کو یو عربی تفوذ کو باندې والا کتو د سور بارے کې نبی علیہ السلام فرمایل کړه نو یې په وی دا خطر دی چې پاری کې بکو والی نو مطلب دا چې خطر نه دی خو عام طور کې تاسو د شپې له لیدلی دا د خطر په شکل باندې یو سره تنگ وی د خپل طرف دا او بل سره په کورو نو داغی حقیقت سر زکا تو رسو وڑش پیلین دا تیزا طول کائنات با پاگی سر امڈی کنو دا سو وڑش پیلین دا او طول کائنات با پاگی سر یرکی رازی خوب با پی رازی آدھا رنگی پاگی سر با مرگ رازی طول کائنات خلق غب و فات کی گی دا سو وڑش پیلین دا زمانگا بی ایمان دے کی پیات سنگ کری اللہ جل جلال با پاگی بانے آنے نو دیر الویا اغش پیلیده او نبی علیہ السلام بویز سنگ خوشحال شم حالان که خواند اشپیلی پر خپل اخلقی نیسلی دا او خپل زانی متوجه کرده وگی اکده دا اللہ تعالی حکم دا چکل بدتا حکم کی حدیث دا درمیزی دی چکل صحابو دا خبر آورید دا بیبا ندی رگران شم نبی علیہ السلام صحابو دا اوپر محل کولو حزبن اللہ وانی عمل بکی بس دعوی چه اللہ کافی دی الله قیامت کې زمون کار سازي الله جل جلاله به زمون کار هغه برابر اي اول حديث کې راځي پیغمبر علي السلام فرمایي اګه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام پر مل صاحب د سور چې دا اسرافیل اسرافیل با هغه شپله هغه کی پوکي وهی د شپله مالک هغه د یعنی پوک وهون کې هغه و یوم ينفخ فی الصور هغه ورځ باندې چې پوک والی شي په شپله کې نو الله تعالی فرمای په فزع من فی السماوات او به یریږي من هغه سو فی السماوات چې دی په اسمانونو کې هغه ملائکی دی او کل مسلمانانو ارواح دی او دا غرنگی ومن فی الارض او اغسو چه اغف از مکه گیری چه اغا انسانان دی او کلان دی سی جین کی دی کافرانو ارواح دی لوم از داز مکه دا بل از مکه دا بل از مکه دا دوم از مکه مز اغی دی سی جین ویلی کی گل دی کافرانو ارواح مومنانو ارواح ایتا خوشاله و نعمتون ملاوی گی دی کافرانو ارواح ایتا عذاب ملاوی گی چه کل دو یوم الفضع یوم الفضا لومبنیش پیلے اگر ازی نو اغا وقت کے بعد دا ٹول اغا انتہائی گویری او تازو تماوی لیو دا علامات دیر رست دی دنین رست دجال دے بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بیا نور برا بیا بدا بدل ارد اگر ازی آدھا گرنگی نور برا تلوخ کی گی دا مغرب دا طرفنا دا نور دا تلوخ بکی گی آدھا گرنگی داغه د دې ټولو علامات نرستو د غرنګي او هوا برازي کې سره په مسلمانان هغه وفات کیږي او د غرنګي داغه نرستو د حضرت اسرافیل علیه السلام شپېلې دا هغه به پکوي په دې شپېلې باندې دا یاد وساته دي دې کې راغلي دی و یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات چې کله پکوالې شپېلې کې نو هغه څوک به ویریږي چې څوک مګه کې دي اسوک اسمان لګي اور است صلی الله علیه وسلم بارک کی برادی فصائق من فی السماوات بهوش بشیا اسوک چې اغز مکو کړي اسمانونو کې الا من شاء الله مگر اسوک چې الله تعالی هو نو دا شپېلې دودی او قدرې دي دری بارک یو کول داره یو کول داره چې دا شپېلې هغه دریش پېلې دي دا به ورته نو یو روایت هم په دې بارک کې راغلی چې دریش پیلې دی یوش پیلې نه پای اولاو ته ویل کیږي چې کله الله جل جلاله اسرافیل علیه السلام ته حکم وکي او هغه فوق وهي نو اهل سماوات او زمکی والا دا ټول به هوش شي. او بیا یو درې مشبه دا ټول به ویری. او بیا یو درې مشبه لاره چې کله درې مشبه له والی شي ته نفط سائق ویری کی دي ته نفط الفزع وای هغه ته نفط سائق وای ناغی سر بدو کارو شی بعض خلق اغب بیعوش شی و بعض خلق اغب وفات شی خبرم زین دران اکثر خلق بوفات شی و بعض خلق اغب بیعوش شی او در مش پیلا داد چکل اغی کی پوک والی شی سا زمانه بعد اغی کی پوک والی شی نبیا با دا طول خلق دوبار راجون شی نو بعض مفسرین لکه تفسیر مظهری والا اغه د دې کایل دی بلکې مضبوط پدې باندې دلایل قائم کړی دي چې پهلې درې دي یو د یری شپلې له ټولو خلکو باندې به ير راشي اغه څنګه دې مش پهلې انا فتو سائق تا د به هوشه او د مړکې دودا هغه سره په باندې به هوشه شي او ټول خلک نور تمام خلک اغه وفات شي اغه درې مش پهلې د یوم البعث تا نفخت البعث تا چې درې مش پهلې په کوینه د ټول کائنات د خلک څومره چې وفات شي وي یا به هوشه شي وي د چکم به هوش دي اب هوش کې راشي او چکم وفات شي دي نو هغه با راجوند شي دوباره به ټول خلق الله جل جلاله راجوند کی او حساب کتاب هغه بیا کول شي. او بعض مفسرین هغه د دې کایلي چې نش پهلې هغه ځونی دي درې نه دي شپهلې ځونی دا قران کې لفظ صرف یو د کی او نفذل فضا لفظ راغلی خلق به ویری او بل ځای کې سائق راغلی دا ځونی دی خو صرف ابتدا کې چې کله شپې له خوشي نو خلق به ویری او دا چې شپې له کې به ترور او سیوا کیږي او تیزی کی نو بعض خلق هغه به بهوش شي یعنی بهوشي به راشي او بعض خلق داسي چې هغه به مړ شي ندی ته نفط سائق ملي کیږي نفط الفضا ابتدا کې به خلق کو باندې ير راځي ندی وجه وته فضا ملي کیږي او انتها کې به خلق ټول وفات شي او بعض به بهوش شي نو بیا د سائق ویل کیږي دا نمونه دی خدایش پہله یو نو سائق او فضا یوش پہله دا او بعض دوباره قیامت کې پاتې دل دا بلش پہله او بار بار ما دا الفاظ سائق معنا دا داغي معنا عام دا وفات کېدل او به هوش کېدل دا دی یو حدیث د وجه د دې معنا عام دا ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی او به حدیث دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بازار کې صحابیو اول د کې يهوديانو په مدینه کې نو مدینه کې یو يهودي په بازار کې هغه قسم خورنه قسم ادا جو خورو ولذي استقى موسی علی البشر قسم دې په غزاد باندې چې موسی په مخلوقات باندې غره کړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي صحابي پاسه دوغلې سپه اور په دغه تقول هذا وبنا رسول الله دا خبره کې چې موسی الله غره کړ دی او په موږ کې رسول الله مبارک موجود دی دا فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوړل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و انه خب بالسور فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم من في خفيه اخرى فاذا قيام ينظرون نبی علیہ السلام دا آیات وی چې کله کو علی شي په لای کې خلق به هوش شي از مکه و اسمانونو کې مگر هغه چې الله واړی او بیا به دوباره پکوالې شي نو خلق به ناصافه چې دوی مش په لای پکوالې شي نو ټول انسانيت بولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل فاعون او اول من رباراس اول به ځاغه انسانې ما چې به سر روچت کما نو چې سر روچت کما فاذا انا موسی فاذا انا بموسی بس زما به ملاقات او نظر د موسی علیہ السلام باندې وشي احزم بکوان بقائم من قوائل العرش دو عرش په کړو کې به یو کړه نیسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې وګورم د چې څنګه سر روجت کم نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د عرش په کړو کې یو کړه نیسی نو فلا ادری ار فراز او قبل یو کان ممن استثنى الله بیا ما ته دا پته باندې لګی چې آیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او پاتشو دوباره شپه له سر راجوندې شو زمانہ مخ کې اول اغه الله تعالی ژوندون ورته راجوندې شو یا موسیٰ علیہ السلام بانے مرگ نظر آگلے بلکہ قرآن کی اللہ تلاوے لدی الا من شاء اللہ طولو بانے پر بے ہوشی و مرگ راشی مگر سوک چی اللہ واری نو ما تا دا پتہ نشتا چی موسیٰ علیہ السلام بانے دا سر مرگ و بے ہوشی نظر آگلے یا موسیٰ علیہ السلام پا آغا چاکے دے سوک چی اللہ تلاو مستثنا گل دے چی اپا آغا بانے پا مرگ و بے ہوشی آغا دے شپیلے سر نرد نو ما تا دا پتہ آغا نلے نو دا موسی علیہ السلام یو فضیلت الله به نبی علیہ السلام بیان چې اگر چې فضیلت ما ته حاصل لے او موسی علیہ السلام تم الله تعالی یو فضیلت جزئی ورکړي دا ستمره خبره وکړه چې د شپېلې د سائک نه مراد دا ده چې څوک به بهوش شي لکه موسی علیہ السلام او بعضی باغی باندې بسر راشي باغی باندې به وفات راشي بعضی نه بلکې په ټول انسانیت به وفات راشي نو شپېلې دوه دي یا هغه درې دي هغه کې د جمهور مفسرین رائے ذکره چې شپېلې هغه دغه دوه دي او بعضی مفسرین هغه وایي شپېلې هغه درې دي اگر پټول کا عنایت پاګه په پنا راشي په فز امن د سماوات ومن فل ارزوق چې مګه کیږي او څوک چې اسمانو ارز تو سلی وشته مکه مرادي فصای کمن د سماوات ومن فل ارض بهوش بشي او پات په راشي څوک چې مګو کیږي او څوک اسمانو نګري خدل تکم الله ویل دي الا من شاء الله مگر او څوک چې الله تعالی وایي اورست صلی وشتم از پارا کم ویل دی الا من شاء الله مگر اغسو چه اللہ تلا ہوالی نو دا سوک دیدا سے چه پاغی بانی ببیوشی او یرا اغا نرازی نو دی بارا که دا مفسرین مختلف روایات دی دا نبی علیہ السلام احادیث مختلف دی لکه حدیث کی نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی ساج دو جبریلا ما د جبريل نه تاسو کچه الله تعالی فرمای ټول به به هوش شي الا من شاء الله مگر کم خلق چې الله نه غواړي رسوک دي چې اغي باندې به به هوش نه راضي او اغي باندې به ير نه راضي دا سوق دي نو نبی علیہ الصلات والسلام او پرمل هم شهدا او متقلدون اسيابهم حول عرشي دا اغا شهدا دي چې کم شهیدان شوی دي د الله د دین لپاره ندی به خپلې توري اچولي او دی به د غیر چا پیر د عرش پدی باندې په بهوشي او پدی باندې باندې راځي چې کله پښ پیلې کې اول شي نو د ټول روحونه او جسوک ژوند دي هغه ټیم کې چې څوک ژوند دي هغه بمړ شي یا په بهوش شي د چا چې روحونه دي په اسمانونو کې دا هغه په روحونو باندې بم وفات راشي صرف مجاهدینو چې کم ارواح یې به غیر چا پر د عرش نوي او هغه باغ خپل توري اچولي او په هغه باندې په بهوشي او یا په هغه باندې په وفات ناراضي الا من شاء الله نه مراد اغا مجاہدین یو کول لارے او دویم کول لارے اغم دا احادیث و مبارکون مصطفیات دے دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے او اگد حدیث اغا ذکر کردے دے تفسیر مزری اگد روایت ذکر کردے دے انس سے فرمائی چی نبی علیہ السلام اگر میل ونفخ فی السور فسائک من فی الا من شاء اللہ وی صحابہ اوپر مائن چی الا من شاء اللہ نسوک مراد دی دا سوک تیوی نبی علیہ السلام اوپر مائل چی دا جبرائیل لی او دا میکائیل لی او دا غرنگی دا ملک الموت تی او دا اسرافیل لی سلور غٹی پرشتی دی چی کل فوک والی شی نو ٹول کائنات بانی با پنا راشی پا روحنو بم راشی پا جوندی انسانانو بم پنا راشی سلور پرشتی دا زیدی چی پا پینز کسما یو جبرائیل و میکائیل او ملک الموت و اسرافیل لی سلور دا دی او یو حملت العرش تی چه کم عرش اغو جد کل ده نو دا سلور پرشتی او دا کپینزم کسم حملت العرش پدی بانی با وفات نرازی چه کل اللہ جل جلاله ده دی طول کائنات روحونا قبض کی نو ملک الموت تبوی سوک بکی پادشوی دی نو اغا بوی سبحان ربی تبارک و تعالی دل جلال والاکرام بکی جبریل و میکائیل و اسرافیل دا پاتی دکش پیلے سر او بطول و پات چی دی بدش پیلے نم بچی پدی بانی بدش پیلے دا فضا و یرا اگر را نشی پدی با بیہوشی را نشی نو بیا برستو پدی بانیم اللہ جل جلال و مرگ را بدی شپیلے سر بنا را دی نو اللہ بدی تا پوزو کی سوک باکی دی نو آغا باوی دا سلور پرشتی باکی دی نو فیقول اللہ تلا باو پرمائی خوز نفس اسرافیل دی اسرافیل روح و اخلا نو اسرافیل نو روح والی جبریل علیہ السلام بیا بتی اللہ تعالی د بوزگی سوق باقی دی ملک الموت تبوی سوق باقی دی ناغه بووی سبحانك تبارك وتعالى ذل جلال والاکرام بکی جبرئیل و میکائیل ولکن مل زپاتی ما او دو غټ غټ پرشتي یو جبرئیل او یو میکائیل غپات دی نو فیقول الله بو په خود نفسا میکائیل د میکائیل نسا واخل نو میکائیل نه جسا واخلی نو مزری لیکلی د قطاد العظیم یو لوی یا تودا یو غرچی دا سبا اگر او غرزی کی بیا به د ملک الموت ته تپوس کی یو پرشتہ چې کم د ټول کائنات نه روونه اغستري اغه نه به تپوس کی یا ملک الموت من بکیا سوق باقی دی په یقول ابوی بکیه جبريل جبريل اوس پاتې ملک الموت به صرف جبريل پاتې دی او زه پاتې ان دې بو دې پرکی صرف جبريل پاتې دی او ملک الموت یې نه زه نبی ابو تا ملک الموت ته وای په یموت بس دم لش دې ته به وای پتا دی او پات چې دې ټول نرونه راخلی دې ته به وای ملشتو نه دې باندې به وای پات راشي بیا به جبريل عليه السلام نه الله تعالی ته بوزګي یا جبريل من بکیه په یقول وجهک الکریم الباقی الدائم و جبريل المیت الفانی یا الله ته باقی چې ته همیشه همیشه ژوندې او زه جبريل چې اما باندې بم فنا راځي اما باندې بم مرګ راځي نزه باقیم الله تعالی به او فرمای فلا بد من موتدن استاد پر مرگ لازمی دی پتا باندې پنا راتلون کیدا نو بس دی بم سیده کی اوور زیږي او پد باندې بم الله جل جلاله وفات راوی ټول کائنات هغه پناش دا الله جل جلاله د طرف علی منل ملک اليوم ولا اوزن ووشی نن رز با شي چاله پر ده ان الجبارون المتکبرون هغه جبارین او متکبرین خلق چې هغه د بادشاہ چغه والے هغه نن چر دی خبر هم زين تعالی نو دا الله جل جلاله شهدا دی یا انبیا دی او صحیح کول دا چې دا سلور پر پینځه قسمه پرشتي چي دي دا سلور پرشتي او حملۃ العرش دا الله جل جلاله دی ته او اعزاز او اکرام ورکړ دی چې په دې باندې به ډیر د شپې له سره یې راغره خبر هم زين تعالی او د به هوشه د شپې له سره به به هوشي ناراضي ورنه مرګ بد دین رسل په دې باندې راضي د دې دا مطلب نه دی چې پدی باندې به مرګ او هغه ناراضي مرګ برست پدی باندې مرضی کو الله جل جلاله د دې ته اعزاز او اکرام ورکړی دی چې پدی باندې بدغه یرا او دغه رنګي به هوشي هغه ناراضي ورنه رست پدی باندې مرګ راولي ټول کائنات په الله تعالی پناه کی د دوی مش په لاره مخ کې ټول کائنات الله جل جلاله پناه کی صرف د موسی علیه السلام برکه نبی علیه السلام ویلی دی چکل دوی مش پیلے والی شی نو ما تا پتا نشتا جزا سر اوچت کما او دا ټول خلق الله جو اندی کی نو موسیٰ با دا عرش کڑای نسلی ما تا بیا پتا نلگی چی آیا دے بلکل مستثناو پا دا باندے دا سر بیوشی نظر آگلے او کنا دے زمان مخ کے دا جوان ورک لیشی او دوبارا دے زمان مخ کے سر اوچت کل دے او دے جوان دے نو دے کی دریک بولا دی خان وقش وطا ویوم ینفخ فی السور او چی پوک والی شی پش پیلے کے ففز آمن فی السماوات بے ہوش بشی آغا سوک چی دی اسمانونو کے ومن پی الارد واغ سوک چی دی زمکو کے الا من شاء اللہ مگر کم کسان چی اللہ والی چی سلور پرشتی دی او دا عرش پرشتی دی یا انبیاء دی یا درم کول دا دے اغا شہدا دی وکلن اتوہ داخرین او دا طول برادی اللہ تعالی دا کلا دا درمش پیلین رستو چی پکو علشی داخرین زلیل اللہ تعالی تا فیصد کا تکڑی عاجزی بکی طول با اللہ تا عاجز راضی کہ کافر دے کو مسلمان دے کزمکہ کرے کاسمان کرے اللہ تعالی تا با اگر راضی وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ اللہ تعالی دا قیامت علامات بیانی او تقویب او یر ورکی چکل دا قیامت او دا شپیلے راضی ندقرونو کے بیت اللہ بیانی لوی کائنات ته او په دې لوی کائنات کې د غرونو ډېر لوی حیثیت تاسو ګورئ د پاکي ترکو ته سل کال د دیو شو انګريزانو د وخت نه پته نه لګي سل کال ای حکومت کړی چی په کړه شروع کړي کای په خپل ابتدایي حکومت کې شروع کړي نو 200 کال د دیو شو خبر هم ځان درګه او د دې نه چلیدل کیږي او په دې کې یو ډېر چخلا سن نه یو مضبوط مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی پرېزمه کبان او چې کلا نفت الفضا را دی پا وقت نفت الفضا کے منظری لکلی دی چی دا لنبیش پیلے راش او بل زکر اگلی دی پزمکا بل زلزلہ مرازی ازا زلزلت الارض زلزالہ قیامت نمخ او بل زکر ازا دکت الارض دکا زمکی جتکی دی یو بللہ اغا دکی دی اغا دی نو دا دی غرونو بدا زکی پیت چی دا غرونو با چکلش پیلے راش دش پیلے دوران کے دا غرونو بدا سی الو زی چې الله تعالی فرمایي چې تب په دې باندې د ولاد ګمان کوي چې دا ولاد حالانکه دا بلکې د وریځي چې څنګه وریځ تتر بتر اده غرنګي زې پځه او بیا د عثمان کې اخر کې صفته ونه لګي دا بداسي روان او بیا دا خبره یاد ساته د غرونو مختلف کیفیت الله تعالی ذکر کړل دي. یو وخت کې بدازي چې هغه با قران کې راځي فیکل عهن المنفوش بش سنا زعیت به ډینډس کوي وړای یني چې څنګه الله جل جلاله د قیامت د حالات پیدا کی زمکه په خوځې دوشي او د زمکه حرکت هم پیدا شي نو دا غرونه بدازي لکه مالوچو له سړې لخت راغی نو سنا څه ګټان د مالوچو الوزي سنا زعیت دي یني ښکاری غټ غټ مالوچو اغه خواره وارشی سے لخت زربره کیږي او څه کته کیږي نو یو ځکه قران کې راځي کل عین المنفوش بشي د انډستری وړه پہچان دي او بیا دا غین ارستو بل ځکه قران کې راځي وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا لکدا واخدا گیاګانی میاګانی دا گرد او غبار چې الوزی داسې بشي خبر زنده او بیا برورو داسې شي چې دلته کې الله تعالی درېم صفت بیانې چې تب وای چې دا اولال دي خدا بلکد وریز رواني وترل جبال تحسبها تب ګمان کې غرونو باندې جامدتن واقفتن چې دا په خپل ځای باندې اولال دي حالانکه وهي تمر مر السحاب الله تعالی فرمایي دا بداس رواني لکه څنګه چې دا وریز رواني او خوريږي رولو دانه دانه کیږي واخره کې بیا بالکل خللونه به کې پیدا شي زې پزې شي او په خدمتو کې نو د دې بدک کسي کیفیت به داسې بشي دومره زه حالت وي اول ځکه الله جل جلاله فرمایش پاره سم سي باره کې اخیر حالت به غرونه داسي وي اسالونک عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا ستانه تاسو کې پیغمبر د غرونو باره کې وتوای جدا به زما رب بالکل انو لتار پتار به کې فقل ينسبها ربي نسبا تار پتار به کې فیذرها کان صف صفا دا ازمکا با بلکل هموار میدان پریدی کان میدان صف صفا هموار هموار میدان بشی دا غرون با بلکل دا وریز پشان روانی نو وریز خصوص اخکاری خو آخره که بیادا بلکل ختم شی نو اللہ جل جلال خو بی آخره که بلکل تار پتار گی دانه دانه پر ازمکا با نبخوارش ازمکا با بلکل هموار میدان شی دا غرون با دا سر اڈو پاتی نشی لا ترا پیها ایوجو ورا انتا نبا پدی که تا ایوجوی نی پاگی که جوروالی دونوالی ولا امتا او نلوڑوالی چیر دیده که غرو نو دا زیلک برده او دیده که کندوا نو دا زیلک کتره نا بلکل دی هواگانو سرا دی لزول سرا او اللہ جل جلالخو بدا غرون بلکل پدیز مکبانی اموار کی بلکل جوروالی او لوڑوالی اغا بپاتی نش نو وحی تمر مر صحاب دا با الوزی پشان دا الوطلو دا وریزی سن الله الذي اتقن كل شيء هغه زوږی چې داسې مضبوط غرونه هغه بسنګالو دي داسې مضبوط غرونه دي دا بسنګالو دي الله جل جلاله اور پسې فرمایي سن الله الذي اتقن كل شيء دا کارګری دا هغه ذات ته دا جوړخ دا هغه ذات ته چې هغه هر شی کمایم بغي مضبوط کړي څنګه چې یو شی مناسب دی الله تعالی هغه سي مضبوط کړي نو چې کم ذات د دې مضبوطون کېم دی نو هغه ذات د دې الوزون کېم دا په الله جل جلاله باندې سګران کار نه دی دا د هغه کاریګری ده چې کار یو شی د هغه خپل شان مطابق هغه ته مضبوطیا ورکړي نو غرور ته چې څنګه مضبوطیا ورکول شو نو دا چې الله جل جلاله داسیم کول شي چې تار پتاری کی د دې ته یو غټي پته مونږه لګي زمکه سره سکی هموار کې د زمکه چټیل میدان کې سن الله الذي اتقن كل شيء دا کریګری دا اغزاد دا دا جوړول دا اغزاد تی اتکن کل شین چې مضبوط کړي د هر یو شی لره دا غد شان مطابق انه خبیر بما تفعلوا خدانه چې دا غرونه دا کائنات الله تعالی بنا کی نو بس تم پنا شو او ستا اعمال هم پنا شو نه الله تعالی فرمایي تا بل الله پیدا کړي او الله تعالی پتا خبردار دی ستا په اعمال باندې خبردار دی الله تعالی به داګه مطابق سزا او جزا درکړي انه خبير دک ذات چې دی الله تعالی یقینا دې خبردار دې بما فاسبان دې تفعلون چې تاسو عمل کوي ورپسې منجا بالحسنته حشر نشر بیان وشو د حشر او د نشر بیان وشو د قیامت د علامات بیان وشو د حساب کتاب داګه نرستو نتیجه وی الله جل جلاله دې نتیجه بیان کوي منجا بالحسنه منجا بالحسنه چاچ رات لو کلو پنیکی سر او پنیکی کی مراد کامل نیکی اغا توحید دی نو مفسرین دا دینا فرمائی چی مراد دا دینا یا کلمه دا شهادت لا اله الا اللہ دا یا اخلاص دینا مراد دی. یعنی چاچی رات لو کلو قیامت کې الله تعالی درا په خالص عمل سره الله له خالص عمل کړي یا راغې په داسې حال کې چې الله جل جلاله د پاره کلمه ویلي او د الله تعالی توحیدی اختیار کړي نو داګه د پاره الله جل جلاله د ونی مت بیان یو فله خیر منها الله فرمای په له د دک انسان د پاره چې دراتل کړي دی په ایمان سره خیر منها د دینه بهتر ثواب دی منها په سبب د ایمان باندې د ایمان وروړه دی په سبب د دې با الله تعالی د ته بهترین ثواب ورکړي په سبب د دې با الله تعالی د ته بهترین ثواب یو په لسو یو په وسو ایو برد حساب الله جل جلاله به ته ورکړي یو دا پیدا شو او دین نعمت دې انسان پر سره الله تعالی فرمای وهم من فزع یوم اذن امنون وهم او دې چې دي من فزع یوم اذن د يرنا فزع يرې ته مخ کې تیر شو ففزع من في السماوات خبرم زي تعالى فزع على يرى وهم اوديجدي من فزع ده فزعنا ده يرنا يوم اذن بدغورز دش بيلي باندي امنون ديب بامنكي خبرم زي تعالى ديب بامنكي تاس تماوي تفسير منظري ولويش بيلي اغدريدي ناغوي ده فزع چه ده بسرف كافر باندي قائمي او پری باندې بقای دلائل قائم کړي تفسیری مزاری دا تفسیر او ای ګره دا فزع ولش پیلې چې دا په کافر باندې را الله تعالی ویلي دی وهم من فزع او دی په دیرنا یوم اذن په دغرض د شپېلې باندې امنون پامن کی دا فزع ولش پیلې او دا به صرف په کافر باندې راځي او هغه دلته کې ذکر کړی دی چې د مسلمانان مؤمنان مستثنا دی یوه دا آیات ذکر کړی دلیل کې دا آیات ذکر کړی وهم من فزع يوم اذن امنون ایمان واره تړیدا دغه یره په الله جل جلاله نه راوي او دین دلیل ذکر کړی دی د ولسمې سی بارې د سورتي انبیاء آیات ذکر کړی ان الذين سبقت لهم من حسنا اولئك عنها مبعدون او لا يسمعون حسيزا وهم في مشهد انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر دلته فزع راغلی دی لوی یرا هغه په بده باندې نه راځي په دته کې د فزع الاکبر نه مراد تقریبا ادا قیامت یرا مراد ده او د فزع الاکبر نه مراد د شپې لای رشي نو هغه په دې باندې استدلال کړی دی چې دته الله تعالی ویلې دی دیبا هغه لوی یره تر نه به وشکی خبر نه ده او حدیث ذکر کړي تفسیر مزاری والا وایي او ایګو مؤمنان به جنت ته داخل شي او ته به نه داخليږي فزع به نه راځي او هغه دا ذکر کړی چې دغه وخت کې به مؤمنان وینا رومبنیش پیلای چې د فرض ویل کیږي قیامت قائمیږي نو قیامت نمک کې مکه به الله دی وفات کوي لکه علامات کې تاسو سماوي یو هوا براشي هغه تر به الله جل جلاله د هر مؤمن روح قبض کوي دغه رومبنیش پیلای وخت کې به مؤمن هغه نه دی ودی یو حدیث هغه ذکر کړی دی په دلیل کې حدیث ذکر کړی حدیث د مسلم نه په باب المدن کې لا تقوم الساعه الا على العشرة قیامت بنه قائمیگی مگر پا شریر و کافران بکائمی پا شریر و خلقو او دین روایت ان ذکر کرده دین اگر دین روایت ان مسلم ذکر کرده لا تقوم ساعتو حتی یقال فی الارض اللہ اللہ قیامت بنه قائمیگی ترسلون چی پس مکہ بانده اللہ اللہ بھی لکی چو مومن جو انده نده بلا زمان دا اللہ نمانی دا اللہ زمان دا برکت ده چیزا طول کائنات بولاده او چې کله ټول مؤمنان ختم شو الله الله وین په مګي ختم شو نو بیا د قیامت کې نه هغه ویو دا لومبېش پیلې چې دا صرف په کافر باندې نه ځان لري او درې دلیل هغه ذکر کړی دی لا تقوم الساعه حتى لا يحج البيت قیامت باندې کایني کی ترتبو پورې چې حج بیت الله کی دا حاکم روایت نو چې مؤمن وی حج کوي نو چې کله مؤمن ختم شو مؤمن د دنیا نه اوجت کړی شو نو لہذا بیا با قیامت قائمی گی تر سو پوری چی حج کی گی تر آگے قیامت نو پت او لگی دا قیامت او رنبنائش پیلے چی رازی دا پا کافر باندے رازی دا پا مومن باندے نرازی او بے بل یو روایت ذکر کرے دا مصنف ابن عبی شیبہ لا تقوم الساعت حتی یو با رکن والقرآن رکن او قرآن دا با اوچتو نش نو بہر حال اغوش پیلے دری دی دا داگا دلائل بھی پا آگا دلائلو کیو دلیل داگا دام دے چی وهم من فزع يومئذ امنون شپېلې درې دې لومبنه شپېلې صرف کافر ده او مؤمن بدینه امن کی ومن جاء بسیتی او هغه چا چې راتلو کړو بسیتی په شرک باندې څنګه چې مخکې د حسنین مراد هغه ایمانو ندلته د سیین مراد کامل سیدا او ناکر سیکدا داګه مراد هغه شرک دی او دې کې تاسو وګورئ الله جل جلاله چې کوم الفاظ استعمال کړو نو جاء لفظ وي چا چې راتلو پتاو لگی نا نیکی کول آسان دی خونی کی اولل گران دی نیکی چیزان سر آخیرت توڑی ایمان درارو کونکہ ایمان دل بدعیاتو یا شرکیاتو او دا غرنگی پدا سے الفاظو بانی خپل ایمان ختم کو آخیرت تا دی اونڑو دا اغا ایمان مفید نل چیزان سر اولو کنیکیم دا چیال تے او رسولا نو سزاو جزا پر بی مرتب کی گی او کدل تکی خراب اکڑا نیکی ایمان خراب کو نو بیا برباد او دا غرنگی ځان ګناه وکړه او دومره په ګناه کې لړل لري چې خپل ګناه ځان سره آخرت ته وړه شرک آخرت ته وړه نو الله جل جلاله فرمایي من جاء بسیه چا چې راتلو کړ په شرک باندې فکبت وجوههم بالنار اول نسکور به ورزول شي مخونه د دې پور کې نو چې مخې نسکور شي پور کې نو ټول به نسکور شي دا معنا نه چې مخ به دلوي کې او نسکور به کې جهنم ته بهولي نو ټول په ټول به نسکور شي ټول مخې به نسکور کړی شي پور کې لفظي ترجمه دا ده فقبت وجوههم مسكور به پیشی مهونه ده دی پیناری پور کې او دوی تبویلی شي د سوزول او د حسرت د پاره هل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو د سزا نشي در کوله مگر تاسو چې دنیا کې مسلسل کا عمل کو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله حکم کوي چې انما امرت دی ته وای ما ته صرف او صرف حکم کړی شوی دی د مکه مشرکانو ته وای چې ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد رب هذه البلده دا چې زه عبادت کوم در رب دې بلدې بس ته هدف له کوم دې بیا زیات دا یاد بیا و ويوم اورز باندې نحشر الله وای چې مونږ جمع کو من کل امه دار یو امتنا فوجن یو ډلا مم مندل دا غچانا یکذب بی آیاتنا چه تکذیبی کو دا یاسن زمنگا فهم یوزاونا پزی سار کلیشی دا پارد جمع کولو طول را جمع کلیشی یو زیده حد وضع تقسیم تا موی دولگی دولگی کلیشی اللہ با نیو دولگی پیش کی وضع دیتا موی چه مخی و رستی جمع کی پیوزه محشر تا ورشی حتا تردی پوری را جاو چیزی را چی محشر دا قال الله بو فرمایا کذبتم ما تکذیب کړو تاسو بیا یاتی د دلایل زما ولم تحیط بها علما او حال دا چې تاسو حاتن وکړې بیا په دې دلایل باندې علما په اعتبار د علم دې کوم سوچ او فکر نو کړې بس اما ذا کنتم یا کم یو اما ذا کنتم تعملون یا سو استادو اغه شی اغه عمل کنتم تعملون چې تاسو عمل کوو تکذیب کوو یا سبل کاروم وو بل څه کاروم کوو که صرف تکذیب اما ذا کنتم یا سو اغه شی کنتم تعملون چې تاسو عمل کوو علاوه د تکذیب نه وا وکال قول علیم وا کې بش په سل د عذاب پتی باندې بما ظلمو په سبب د دې چې دې ظلم کړو تکذیب کړو حق دا الله تعالی دا او چې تصدیق کړو ادي حق دا الله او خو زیاته وو فهم لا ينتقون پس دی به خبرې نشي کوله یو وخت او بل وخت به عذر نه کوي عذر نه باندې قبلي کې ځکه عذر به حقيقي عذر نه اولم يروا يدين غوري ان جعل الليل الله او چې مونږ ګرځول د شپه تیارو لیسکنو په چې دی آرام کې دی کې والنهار مبصرا ورز روخانا ان فی ذلك یکنن پدی کی لایات دلائل دی خام خدلائل دی لقومنا قوم د پرا یومنون چی مان روڑی و یوم پا ورز باندی ینفق فی سوری جی پکوال شش پیلاکی ففزع من فی السماوات و من فی الارض فس او بیری گیا سوک چی دی اسمانونو که چی ملائکی دی روح دا مومنانو وامن واسو پلار دی چې دی پزمکه کې انسان جنات الا من شاء الله مگر سوک چې الله وغواړي هغه باندې بیر ناراضي او کل نو دا ټول ته راضي به الله تعالی تا داخرینا عاجز او ذلیلا وترل جبال او تبوین قرن لرا تحسبوا چې تبه ګمان کې جامدتن ولاړو وهي تمر مر سعاب وهي او دا غرونا تمر والوزیبا او حال داد دا غرونا چی دی تمر والوزیبا روان بی مر سعاب پشان دا روان والی دوریزی سنگا چی اغٹی رو رو نرائکی گی خلل پکی پیدا شی دا سی بشی سن اللہ اللذی دا کارگری دا اللہ تعالی دا دا جوڑاو دا اللہ تعالی دے اللذی آگا اللہ تعالی اتکن کل شین چی مضبوط کرے دے عرشے انہو یکینن دکا اللہ تعالی خبیرون خبردار دے بی ما باسو تفالون چی تاسوی کوئے من جا بالحسن دیا چاچرات لوکلو پتوحید سرا پیخلاس سرا فلہو دے دا پارا خیرون دیر بہتر سواب دے منها بسبب دا دے توحید و اخلاس وهم او دی چی دی من فزائن دیرنا یو میدن پا دا غورز بانده آمینونا امن کی بئی نو قیامت کی بم دیر زیاد دیر اپا ممن نی اپا وقت دشپی لیکی تفسیر مظہری والا وائی انور علماء وائی چی نا دیرنا صرف دکا سلور پرشتی او دکا یا انبیاء یا شہداء نور دا آمد فزعان اغا آمد یر اپا دولو رازم وَمَنْ جَا جَا جِرَدْ لُوْقْلُو بِسَيَّتِ فَشِرْكَ بَانْدِي فَقُبَّتْ عُجُوهُمْ نَسْكُورْ بَقْلِشِ مَخُنَدَ دِي بِالنَّارِ فَوْرْكِ کب بَيَا کب نَسْكُورُ لَلُو لَلُو دا دا کب نده کباب لفظ نده پختو کم کباب اڑول لَلُو او عربی کم دا کمانا دا اڑول لَلُو الٹا کول فَقُبَّتْ عُجُوهُمْ نسکور بکلیشی اولتا بکلیشی مخوند دی پی ناری پور کے حال تجزاو ناتازو دززانشی در کولی اللہ ما کنتم تا ملون مگر دا عمل چتازو مسلسل کاؤ الحمدللہ رب العالمین و ناظر المتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد و علی وسلم ساد عفو ناسبی اللہ خیر یا خیر بسم اللہ کریم دارا شکر صلی اللہ علیہ وسلم